Açık Gazete. Merhabalar, bugün 16 Temmuz Perşembe. Yıl 2020, ay 7, gün 198, Hızır 72. 1441 Hicri, Zilkade 25, 1436 Rumi, Temmuz 3. Fırtına. Büyük saatli marif takvimi. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 94.9 ve açıkradyo.com.tr Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra izinde olduğu için bu hafta Biyanet editörü Evrim Kepenek konuk programcı olarak Açık Gazete'de yer alıyor. Teknik ekipte Robin Tayar var ve Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Desmond Decker ve The Aces isimli grubun İsrailliler şarkısıyla yaptık. 1968 yılında yayınlanmıştı. Decker 16 Temmuz 1941'de Jamaika'da doğuyor ve reggae müziğin en önemli isimlerinden, tabii ki Bob Marley ile birlikte. Bu şarkı ilk kez İngiltere'de bir numaraya yükselen reggae şarkısı olmuş. Aynı zamanda Amerika'daki Top 10 listesinde de ikinci sıraya yükselmiş. İsmi çok tartışmalıydı. İsrailliler. Bildiğiniz üzere reggae müziğin birçok ismi Rastafari inancına sahipler. Bob Marley de öyle. Ve Rastafari inancına göre Etiyopya Falasha veya Beta İsrail diye de geçiyor. Yani İsrail'in kayıp kavminin buraya geldiğini ve kendilerinin onun devamcısı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu nedenle bir İsrail ismi söz konusu. Şarkının sözleri de aslında ilginç. Decker bunu şu şekilde anlatıyor. Bir gün bir parkta yürüyordum, hatta popcorn yiyordum diye de açıklıyor. Daha sonra bir çiftin kavga etmekte olduğunu gördüm. Burada kadın diyordu ki paraya ihtiyacı var ve bunun için çalışması lazım. Ama kazandığı para da yetmiyordu. Daha sonra da birlikte şarkı söylemeye başladılar bir süre tartıştıktan sonra diyor. Ve bunları alıp bir şarkı sözü haline getirmiş Decker. Şöyle söylüyor: sabah uyandım ve ekmek için köle gibi çalışıyordum. Ancak bu şekilde herkes doyabilirdi. Zavallı, zavallı ben, İsrailliler diye devam eden bir şarkıydı bu. Şimdi bir tarihte bugüne bakalım. 1942'de bugün Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması gerçekleşti. 12.884 Yahudi Auschwitz'e gönderilmek üzere tutuklandı. 1945 yılında bugün Manhattan Projesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde Alamogordo şehri yakınlarında ilk atom bombası denemesi yapıldı. Buna Trinity testi dendi. 2016'da bugün Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup askerin 15 Temmuz'da başlattığı askeri darbe teşebbüsü bastırıldı. Evet, bu tarihte bugüne de bu şekilde baktıktan sonra her zaman olduğu gibi Osman Kavala videolarıyla devam edelim. Bildiğiniz üzere Artist United for Osman Kavala isimli inisiyatif Fatih Akın ve Shermin Langhoff'un başlattığı bir inisiyatifti bu. Bunun kapsamında What Did Kavala Do? Osman Kavala ne yapmıştı? Videoları paylaşılıyor. Bugün 989. gün, yani 989 gündür Osman Kavala içeride. Önce Almanya Federal Meclisi Milletvekili Cansel Kızıltepe'nin sözlerini dinleyeceğiz. Osman Kavala befindet sich in Untersuchungshaft. Osman Kavala tutuklu. Bana göre tamamen yanlış bu. Gerçekte ne yaptı ki? Uluslararası uzlaşı için çalışıyordu. Yine uluslararası düzeyde kültür ve sanatın arkasında duruyordu. O her zaman çeşitlilik için demokratik diyaloğu savundu. O aslında en doğal şeyi yaptı. Ve bu nedenle de ona ihtiyacımız var. O insancıl biri ve biz onun arkadaşları olarak derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Evet, şimdi de sanatçı Şener Özmen'i dinleyelim. Bu videoyu ilk olarak 2015'te Yaşayan Bir Güvercine Barış Nasıl Anlatırsınız başlıklı Çıkış Var sergimde farklı bir formatta göstermiştim. O dönem bu beyaz paçalı güvercini Diyarbakır Güvercin Pazarı'ndan almıştım ve çekimler bittikten sonra serbest bırakmayı planlamıştık. Diyarbakır'da ve insanlarında durum oldukça umutsuz ve barışı olan inanç giderek zayıflıyor. Videonun arka planında oğlum Robin kendisine, annesine, babasına ve hatta güvercine bile ait olmayan bir dilde oldukça da bozuk bir şiveyle konuşuyordu. Osman Kavala sergiyi ziyaret etti ve birkaç yıl sonra Berlin'de oğluma ondan ve onun tutuklandığından bahsettim. Ben güvercini özgür bıraktım. Osman Kavala hala tutuklu. Evet, Osman Kavala videolarını dinledik fakat bir de Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar'ın dün kamuoyuna yaptığı bir açıklama var. Biraz bundan da bahsedelim. Şöyle söyleniyor kamuoyu açıklamasında: 14 Temmuz 2020 Salı günü Anadolu Haber Ajansı internet sitesinde gerçeğe ve müvekkilimiz Osman Kavala'nın kişilik hak ve özgürlüklerine tamamen aykırı bir yayın yapmıştır. şöyle denmiş. FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi. Başlıklı bu taraflı kamuoyunu yanıltıcı internet yayınında müvekkilimiz Sayın Kavala'nın adı kendisiyle ve iktisadi faaliyetleriyle hiçbir ilişiği olmayan bazı iktisadi gruplarla birlikte anılmıştır deniyor. Osman Kavala'nın bugüne kadar hiçbir şekilde ve hiçbir zaman FETÖ-PDY'ye yani paralel devlet yapılanmasıyla ilişkisi olmamıştır. FETÖ-PDY'ye faaliyetlerine katiyen katılmamıştır. Hukuk ve kanun dışı bu terör örgütü ile en küçük bir bağlantısı yoktur. Bu haber yanlış ve maksatlıdır diyorlar. Kavala hakkında gezi olayları nedeniyle TCK 312. maddeye dayanarak açılmış ceza davasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Şubat 2020 tarihinde beraat kararı verildiğini hatırlatıyor avukatlar. Anadolu Ajansı'nın yayını masumiyet karinesini ihlal edici niteliktedir. Gerekli yasal yollara başvuracağımızı saygılarımızla ifade ederiz demiş avukat Köksal Bayraktar. Şimdi iklim haberleriyle başlayalım. Daha sonra dünya ve Türkiye gündemleriyle devam edeceğiz. Selim Badur'la korona günlerine kadar. Öncelikle yine iklim meselesi de The Guardian'da önemli bir haber var. Bir önceki günde metan meselesinden bahsetmiştik. Amerika'da metan kuyularının 2 milyon kadar metan kuyusunun metan gazı salan kuyunun kapatılmadığı haberi vardı. Şimdi başka bir haber var. Bunda da deniyor ki atmosferdeki metan gazı oranı tehlikeli şekilde yükseliyor. Bir araştırma gerçekleştirilmiş. Earth System Science Data ve Environmental Research Letters kuruluşları tarafından buna göre atmosferdeki metanın yarısından fazlası insan kaynaklı diyorlar. Yılda 50 milyon ton metan gazı atmosfere karışıyormuş. Araştırmaya göre sanayi devriminden bu yana atmosferdeki karbondioksit miktarı 1,7 kat artarken metan 2,6 kat artmış. Metan atmosferde daha kısa süre kalan bir gaz karbondioksite göre, ancak The Guardian'a dediğine göre 26 kat daha fazla ısı tutuyor. Ben daha önceki konuşmada bu haberi verirken 80 kat demiştim. Bir de başka kaynaklarda 34 kat diye de var. Yani sanırım bilim insanları arasında bazı yöntem farklılıkları var. Kaç kat daha fazla ısı tuttuğuna dair. Burada 26 kat daha fazla ısı tutuyor karbondioksitten deniyor. Ama her şekilde karbondioksitten kat be kat fazla ısı tutan bir gaz bu. İlginç bir bilgi de paylaşıyorlar. Salgın döneminde karbon salımında düşüş yaşansa da metan salımında fazla bir değişim olmamış. Bu çok dikkat etmediğimiz bir ayrıntıydı. Çünkü metan gazı salımı yapan ana sektörler tarım ve hayvancılık gibi diğer sektörler gibi kapanmamış olan salgın döneminde sektörler diye de vurgu yapıyorlar. Dolayısıyla metan gazı salımlarında bir düşüş yaşanmamış. Climate News Network'te ise bir başka haber var. Aşırı sıcaklar tropikal ağaçların üremesini, filizlenmesini engelliyor olabilir diye bir başka araştırmaya yer veriyorlar. Global Ecology and Biogeography'de yer alan böyle bir bilim dergisinde yer alan araştırma sonuçları bu. Bu araştırmaya göre aşırı sıcaklar tropikal ağaçların filizlenmesi dolayısıyla üremesini ciddi oranda etkiliyor. Küresel ısınmanın seyrine bakılırsa diyor araştırmacılar 2070 yılına kadar tropikal ağaç türlerinin %20'si sıcaklık tahammül eşiğini aşacakmış. Ve böyle olursa üreyemeyecek ve yok olacak deniyor. Tabii bir yandan tropikal bölgeler en fazla tür çeşitliliğinin olduğu bölgeler olduğu için de ağaç türlerinin yok olması diğer türlerin de etkilenmesi anlamına geliyor diye uyarıyorlar. Bir son dakika haberi The Guardian'da vardı, az evvel gördüm. Rusya'da çevre kirliliği, hatırlarsanız bir petrol sızıntısı vardı önceki haftalarda. Üstelik 300 kilometre kadar yayılmıştı kuzey bölgesinde Sibirya'da. Şimdi ise bir madenden, Urallardaki bir madenden zehirli maddelerin yayıldığı söyleniyor. Bunun videoları paylaşıldığı bir Instagram hesabı üzerinden bir bakır sülfat madeninden yayılmış. Livinsky madeni bu. Fakat yetkililer henüz araştırdıklarını söylemişler. Videoya göre böyle tamamen turuncu olmuş durumda nehre akan sular. Yerel medya ise bu madenin önceden beri zaten mühürlenmesini talep ettiklerini, Moskova'nın ise burada değerli kaynaklar olduğu gerekçesiyle bunu yapmadığını söylüyorlar. Bir başka haberde yine The Guardian'dan bu Green Recovery denilen bütçelerle ilgili. Green Recovery, yeşil toparlanma diyelim. Belki daha iyi bir çevirisi vardır tabii ama salgın döneminde görece yeşil sektörlere verilecek desteklerle, ekonomik paketlerle ilgili bir haber bu. Enerji politikası takibinin yayınladığı verilere göre hükümetler fosil yakıtlara düşük karbon enerjiden çok daha fazla kurtarma yardımı yapmışlar. G20 ülkelerinin fosil yakıt şirketleri için en az 151 milyar dolarlık kurtarma paketi açıkladığını belirtiyorlar. Üstelik bu yardımların sadece 5'te 1'i çevre kirliliğini ve karbon emisyonlarını azaltma gibi çevreci kısıtlamaları şart koşuyor. Diğerlerinde bu şartlar bile yok. Sadece ABD 58 milyar dolar yardımda bulunmuş fosil yakıt şirketlerine. Temiz enerji denilen sektörlere, ki bu da aslında bir tartışma konusu, ama bunlara da 25 milyar dolarlık destekte bulunmuş. Şimdi buradan bir dünya haberlerine geçelim. Özellikle Azerbaycan'la Ermenistan arasında savaş tamtamları çalıyor diyebiliriz. 3 günden beri çatışmalar var ve ölü sayısı da artıyor. En son biri general, 7 askerin daha öldüğü haberi geldi. Evrim, sende bununla ilgili haberler vardır. Evet, 10 yıllardır aslında Dağlık Karabağ nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan çeşitli zamanlarda karşı karşıya geliyordu. Ama bu sefer oldukça ciddi, senin de söylediğin gibi gerginlik yükselmiş durumda. Önceki yılların aksine biraz daha yükselmiş durumda. Rusya ve ABD'nin de bu konuda açıklamaları oldu ama önce hani ne olduğuya bakarsak bölgedeki Tavuş'taki Tovuz bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğü haberleri basına yansıdı. Ermenistan 2 subayının öldüğünü açıkladı. Azerbaycan'ın 2 subayını öldürdüğünü söyledi. Azerbaycan da karşı bir açıklama yaptı ve Ermeni güçleriyle çatışmada biri general, 7 askerin öldüğünü söyledi. Tabii bölgede, özellikle Azerbaycan'daki içeride de bu sefer bir halkın tepkisi oldu. Yükseldi tepki. Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı ve dedi ki Adam köyünde 76 yaşındaki bir adam Ermeni top ateşi sonucunda öldüğünü açıkladı. Yani her iki tarafta hem ölen kişilerin sivil bir kişi olduğunu açıklıyor hem de askerlerin öldüğünü açıklıyor ve Ermenistan'da yine Azerbaycan'ı Berk kasabasını top ateşine tutmakla suçladı. Bunu ifade etti. Yani Dağlık Karabağ sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamıyor ve zaman zaman taraflar arasındaki bu gerginlik oldukça şiddetli boyutlara geliyor ve Azerbaycan'da da halk tabii sokaklara döküldü. Özellikle bir generalin öldüğünün açıklanması ve yine bir sivilin öldüğünün açıklanması yurttaşlarda, Azerbaycan vatandaşlarında tepkiye neden oldu. Sokaklara çıktılar ama bu tabii Türkiye'yi de direkt olarak ilgilendiren, evet, bir konu. Çünkü Türkiye'de de son dönemde özellikle işte Ayasofya kararı var ve yeniden yükselen bir milliyetçilik akımı, hani her geçen gün artan ve daha da artan aslında, evet, boyutlara gelmiş durumda. Bu nedenle de bu Türkiye'yi de direkt olarak ilgilendiriyor. Türkiye orayı takip ediyor. Bu arada aslında Rusya çözüm önerdi. Bir kendisinin de bir arabulucu olabileceğini önerdi. Ama her iki tarafta buna yanaşmadı. Dün gece saatlerinde Amerika Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, Pompeo, ve bölgedeki gerilimin düşürmesi yönünde bir çağrı yaptı. Endişe duyduklarını belirttiler. Gerilim düşsün diyorlar ama belli ki bu haftada bu süreç devam edecek. İki ülke arasında belki Rusya'nın, belki Türkiye'nin de dahil olmasıyla yeni bir süreç belki de başlayacak. Ama bu arada da bu oradaki meselenin Türkiye'nin içerisine de yansıma ihtimali çok yüksek. Ya kesinlikle haklısın. Yani zaten Türkiye daha en başından Azerbaycan'ın yanındayız diye Ermenistan'a karşı sert açıklamalar yapmıştı ve bu bahsettiğim parlamento önünde bir araya gelen binlerce Azeri yurttaşı "şehitler ölmez, vatan bölünmez" gibi Türkiye'den de çok sık alıştığımız aşırı sağın aslında sloganları, "başkomutan silah ver bize" gibi sloganlar atmışlar. Dolayısıyla bu bir ciddi bir hani tehlike ve Türkiye'de de tabii yani bir yandan Ayasofya her ne kadar daha böyle bir milliyetçi hezeyan hani kendi tabanına yönelik bir girişim olarak olduğunu söylesek de tabii Türkiye'de azınlık bırakılan hani halklar açısından bir tedirginlik sebebiydi. Acaba bize bir şey olur mu diye, çünkü meşhurdur Türkiye'de dünyada herhangi bir gelişme olsa Türkiye'li azınlıklara yönelik linç girişimleri olabiliyor. Yani Kıbrıs'ta yaşananlardan sonra Beyoğlu'ndaki esnafa saldırılar olabiliyor. İsrail-Filistin arasında bir şey olduğunda bir sinagoga saldırı olabiliyor. Dolayısıyla Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki bir gerilimin Türkiye'ye yansıması olabilir. O yüzden hepimizin de ırkçılık karşıtlarının ve milliyetçilik karşıtlarının biraz tetikte olması gereken bir durum diyelim. Amerika'dan bazı haberler var. Trump ırkçılık yapmaya neredeyse doymuyor diyelim. Gazete Duvar'da bir manşet var. Şöyle bir açıklaması varmış Trump'ın. Dün gerçekleştirilmiş. "Polis siyahlardan çok beyazları öldürüyor" diyor. Katıldığı bir programda sunucu "neden Afro-Amerikalılar kolluk kuvvetlerinin elinde ölmeye devam ediyor" sorusuna kızmış Trump. Demiş ki "beyaz insanlar da öldürülüyor. Beyaz insanlar da. Ne kadar berbat bir soru. Beyaz insanlar da öldürülüyor." Defalarca vurgulamış böyle. Üstelik daha fazla daha fazla beyaz öldürülüyor diye bir açıklamada bulunmuş. Fakat The Guardian'dan alıyor Gazete Duvar bunu. İstatistiklere yer vermişler. Polis tarafından öldürülen Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların The Counted isimli bir araştırma projesine göre 2015-2016 arasında siyahların polis tarafından öldürülme olasılığı beyazlara göre 2 kat daha fazla olduğu tespit edilmiş. 15-34 yaş arası siyah erkeklerin kolluk kuvvetleri tarafından öldürülme olasılığı ise diğer Amerikalılara göre 9 kat fazla. Daha önceki programlarda da bahsetmiştim, bir Netflix belgeseli var, The 13th diye, 13. diye geçiyor. Bir maddeye, anayasa maddesine atıftı bu. Burada da söylüyor oradaki bilim insanları, neredeyse araştırmacılar, her 3 siyahtan birinin mutlaka hayatının bir aşamasında hapishane deneyimi varmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Böyle istatistikler, rakamlar varken Trump ise beyazlar daha fazla öldürülüyor dedi ki zaten yani normal rakamlara bakarsanız bu doğru olabilir ama oransal olarak bakmak lazım. Siyahlar %10 kadar bir kesim. Dolayısıyla %90'ı, gerçi Latinleri çıkarırsak %70, %80 diyebileceğiniz bir kesim tabii ki net rakamlarda daha yüksek çıkıyordur. Ama oransal olarak çok yüksek siyahların öldürülme oranı. Zaten Trump'ın şimdiki geçeceğimiz haberimizde de yine Trump'la ilgili 20 bin yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunduğu yönünde bir haberimiz var. Evet. O da hani iki haber de birbirini tamamlayıcı bir nitelikte oldu. Mesela diyor ki 20 Ocak 2017'de yemin etti Trump, göreve başladı ve Washington Post'un bilgi doğrulama ekibi bu araştırmayı yapıyor ve onların araştırmasına göre o günden bugüne kadar toplamda 20 bin yanıltıcı beyanda bulundu, tweet attı ya da beyanda bulundu söylüyorlar. Bu da zaten senin anlattığın durumun çok araştırmaya yansımış hali artık. 20 bin. Ya bu arada ya 440 bin gibi bir süreden söz ediliyor. Yani bu, bilmiyorum, bunu bir hesaplamak lazım ama nasıl beceriyorsunuz gerçekten? İlginç yani Trump. 20 bin çok yüksek bir rakam çünkü. Mesela en son diye tweet atmış. Bunu araştırmışlar. Barack Obama'nın başkanlığı sırasında kendisinden daha fazla golf oynadığını söylemiş. Mesela bunu dahi araştırmışlar. Ki bu hani diğer tweetleri ve yalan yanlış beyanları dışında bu biraz daha hani belki tırnak içine söylüyorum. Belki biraz masum bir tweet. Evet. Belki diğerlerinin. Kimseye zararı olmayan bir yalan dersin bundan ama. Evet. Beyaz Saray gözlemcileri Obama'nın başkanlığının bu noktasına kadar yaklaşık 90 kez golf sahasına indiğini, Trump'ın ise bir golf tesisinde zaten 250 günden fazla zaman geçirdiğini açıklamışlar. Neredeyse bir yıl geçirmiş bu arada golf tesisinde vakit. Ya bu muhtemelen tabii Trump'ın golf tesisleri de var, kendi otelleri falan var. Herhalde sık sık oraya gidip kalıyor ki böyle bir rakam var. Yoksa herhalde başkanlığının çok kaç yıl oldu zaten? 4 yıl olmadı daha, 250 gününü golf oynayarak geçiriyor olamaz. bir de gazetenin ve oradaki yetkililerin işleyişine bakınca da aslında Türkiye ile ister istemez hani Beyaz Saray gözlemcileri de bir açıklama yapabiliyor bu konuda. Hani Türkiye'de biz benzer bir haberi yapsak acaba nasıl açıklamalar gelir diye insan kafasından ister istemez bunu biraz düşünüyor. Ya da neler olur düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında. Yine gazete New York Times'ta yer almıştı bu haber. Pardon, özür diliyorum, Washington Post'ta yer almıştı. Trump'ın 10 bin yanlış veya yanıltıcı ifadeye ulaştığı 827 günlük dönemde günlük ortalamasının 12 olduğunu hesapladı. ABD Başkanı 20 bine ulaştığı 14 aylık yarıştaysa bu ortalamayı günde 23'e çıkardı. Yani bu kadar yanlış beyanda bulunmuş. Özellikle zaten COVID-19 pandemisinin başlamasıyla ve Flood öldürülmesiyle zaten aslında birçok beyanda da dibe vurduğu ifade ediliyor Washington Post haberinde. Bugünlerde, yani koronavirüs pandemisiyle birlikte olan günlerde ise 200'e ulaştı diyor. Yalan yanlış beyanları. Ve gazete şöyle açıklıyor, gitgide de büyümeye devam ediyor bu durum diyor. Yalanlar tsunamisi demişler değil mi? Evet evet, devam ediyor diyor. Yani hani Amerika'nın başkanı olunca sanki her şeyi hani araştırmadan, söylemeden, doğrulatmadan herhalde söyleme ya da tweet atma hakkı var gibi mi hissediyor artık? Nasıl hissediyorsa. Bu arada gazete geçmiş dönemlere dair de bilgi paylaşmış. Beyaz Saray'dan açıklama istemişler ama Beyaz Saray herhangi bir açıklama yapmamış. Birçok anketten söz etmişler. Amerikalıların çoğunun Trump'ın dürüst olmadığını düşündüğünü gösteriyormuş zaten anketler. Trump'ın genel seçimde muhtemel rakibi olan eski başkan yardımcısı John Biden'ın da dürüstlük konusundaki anket oranları ise %50'ye yakın seyrediyor. Yani ona da %80-90 oranında değil ama en azından %50 oranında bir güven ve dürüstlük algısı varmış. Yine yakın zamanda Pew Research Center'ın yaptığı bir anket var. Onu da haberlerinde paylaşmışlar. Katılımcıların %48'inin Biden'ı dürüst bulduğunu ortaya koymuşlar. ABD Başkanı için ise aynı şeyi söyleyenlerin oranı sadece %36'da kalmış. Böyle yalan haberlerden bahsetmişken, biliyorsun bir de komplo teorileri var. Aslında koronavirüs salgını yok falan diye korona partileri düzenleniyor. Florida eyaletinde yine böyle partiler düzenleniyordu. Şöyle bir gelişme olmuş. Independent Türkçe'de yer alıyor. Florida eyaletinde maske takılmasına karşı olanlar cumartesi Orlando'nun Windermere kasabasında gerçekleştirdikleri etkinlikte restoran ve barlardan maske takılmasını protesto etmişler. Bir araya gelen yüzlerce insan yüz maskesi takmadan yemek yemeyi tercih eden 100 müşteriye ücretsiz yemek sunmuş. Gerçekten kendilerini tebrik ediyoruz. Bir koronavirüs vakasında 30 yaşında bir gencin hani partide koronavirüs kapıp ardından hayatını kaybettiğinde salı günüydü yanlış hatırlamıyorsam, duyurmuştuk zaten. Böyle yani bir bu günde 2000 yalan söylendiğinde demek ki halk içerisinde böyle etkileri de olabiliyor. Şimdi ufak ufak araya geçeceğiz. Aslında aradan sonra bir 5-10 dakika daha devam edeceğiz Türkiye haberleriyle ama bir dünya haberlerini özetleyip öyle araya geçelim. Sonra da Selim Badur'la devam edeceğiz. İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı gerçekleşti salı günü. Suriye'nin İdlib bölgesinde Ariha kentinin yakınlarında yol kenarına yerleştiren bomba Türkiye ile Rusya birliklerinin gerçekleştiği ortak devriye sırasında patlıyor. 3 Rus askerinin yaralandığı haberi var. ABD-Çin gerilimi tırmanıyor. Hong Kong ve İran'la Çin arasında yapılan anlaşmanın ardından Çin denizindeki doğal kaynaklar tartışması sürüyormuş. Deutsche Welle'de yer alıyor. Daha önce ABD uçak gemilerini göndermişti bölgeye. Çin ise bölgenin %90'ının da hak iddia ediyordu. Böyle gelişmeler var. İngiltere'den ilginç bir gelişme var. Daha önce Edward Colston isimli köle tacirinin heykeli devrilmişti. Siyahların hayatı önemlidir eylemleri sırasında. Bunun yerine Jan Wright isimli protestocunun heykeli dikilmiş. Buraya İsrail'de yine eylemler devam ediyor Netanyahu'ya karşı. İstifa talebiyle binlerce insan sokaklarda. Emmanuel Macron'a karşı Fransa'da Bastil gününde, yani 14 Temmuz'da eylemler oldu. Protestolar gerçekleşti. Dün bir son dakika gelişmesi olarak bahsedebiliriz. Putin'e karşı yüzlerce kişi sokağa çıktı. 130 kişi hemen tabii gözaltına alınmış. Putin'in başkanlığını 2036'ya kadar uzatmasına tepki gösteriyormuş Rusya yurttaşları. Bir de İngiltere'de de bir araştırmaya göre sadece İngiltere'de 100 bin modern köle oldu haberi var. Bunlara daha sonra, özellikle 9.30'dan sonra ayrıntılı olarak girmeye çalışacağız vaktimiz yettiği sürece. Şimdi bir araya gidelim, ardından Türkiye haberleriyle devam edip Selim Badur'a geçeceğiz. Açık Gazete. Evet, bir son dakika haberiyle devam edelim. Twitter'da siber saldırı haberi var. Ünlüler, büyük şirketler ve siyasilerin hesapları ele geçirilmiş. NTV'de yer alıyor bu haber. Sabah saatlerinde geldi. Çok erken saatlerde geldi bu haber. Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Michael Bloomberg, Jeff Bezos ve daha birçok isimin Twitter hesapları hacklenmiş. Hacklenen hesaplardan Bitcoin dağıtımı için Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmış. Bize 1000 Bitcoin gönderin, işte bize şu kadar Bitcoin gönderin, biz size iki katını geri gönderelim demişler. Çok sayıda insansa bunu gerçekleştirmiş. Şu ana kadar bu şekilde 12,5 Bitcoin, yani yaklaşık 800 bin lira kadar bir paranın bu şekilde toplandığı söyleniyor. Twitter bütün ünlülerin hesaplarını şu anda dondurmuş, mesaj atılamıyormuş. Evet, bu son dakika haberini verdikten sonra bir Türkiye haberlerine hızlıca geçelim. Selim Bey'e bağlanmazdan önce sanırım İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yine olumsuz bir haber var. Evet, maalesef yine ah İstanbul Sözleşmesi, vah İstanbul Sözleşmesi şeklinde bir durum var. Bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermiş ekibine. Önceki akşam AK Parti MYK toplantısı vardı. Ağırlıklı olarak orada konuşulmuş bu konu. Gazete Duvar'da yer alan bir haber bu. Ve İstanbul Sözleşmesi'ni ele almışlar. Yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, onların da katıldığı bir toplantıda şöyle deniyor. Sözleşmenin neleri getirdiğini, neleri götürdüğünü araştırın ve buna göre sözleşmenin hangi maddelerine şerh konmak istediklerini belirlemiş olacaklar. Sözleşmenin özellikle rahatsız oldukları bölümü genelde cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa karşı teminat getiren hükümleri, onları eleştiriyor hükümet kanadı, AK Parti kanadı. Bunların tıpanlanması söz konusu olabilir. Böyle bir talimatı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İstanbul Sözleşmesi'nin tek tarafı feshedilmesi ya da tartışmalı maddelere çekince konulmasının sonuçları üzerinde bir çalışma yapılması yönünde talimat vermiş ekibine. Önümüzdeki günlerde bunun sonuçlarını muhtemelen göreceğiz ama zaten Türkiye Kadın Hareketi de bu konuda yine çalışmalarını sürdürüyor. Hemen her gün bu konuda hem Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu hem diğer kadın dernekleri, örgütleri, hak savunucuları, feministler bu konuda nasıl karşı durduklarını söylüyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden asla taviz verilmeyeceği, kadın hareketinin en fazla sahiplendiği konulardan biri. Tam da İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik bu kadar saldırı varken bir çocuk istismarı haberi var Şırnak'tan. Yani bu haber ilk düştüğünde teyit olana kadar, teyitlenene kadar çok biz de haberleştirmedik ama teyit haberi geldikten sonra tabii ki hemen haberleştirdik. Şırnak Barosu açıklama yaptı bu arada. Şırnak'ta 14 Temmuz Salı günü Uzman çavuş A.A'nın 13 yaşında bir çocuğa Şırnak merkezdeki bir sitede cinsel istismarda bulunduğu yönünde haberler yansıdı. Halk aslında durumu ortaya çıkardı ve olay yerine gelen, suç alanına gelen polis ekipleri de bu kişiyi gözaltına aldılar, uzman çavuşu. Şöyle bir detay verebilirim hızlıca. Uzman çavuş kendi ifadesinde, savcılıktaki ifadesinde alkollüydüm diyor. Tırnak Valiliği de açıklama yaptı ve tecavüz ve cinsel istismar meselesine, suçuna hiç girmeden direkt olarak sadece valilik açıklamasında işte huzuru bozan olaylara neden olmuş aşırı derecede alkollüydü vurgusu yapıyor valilikte. İstismarın gerekçesi böyle alkollüydü gibi cümlelerle meşrulaştırılmaya çalıştığını en tipik açıklamalarından birini görmüş oluyoruz burada. Ve sonuç olarak akşam saatlerinde sosyal medyadan yükselen yoğun tepki ve baronun da açıklamasıyla öğrendik ki uzman çavuş AA tutuklandı. Tabii mahkeme süreci de şeye açık, yani takip edilmeye açık bir durum var. Sanırım sokaklara da inmiş insanlar değil mi Şırnak'ta? Bir çünkü Evet. etiket vardı zaten. Susma Şırnak etiketiyle özellikle Twitter'da böyle bir paylaşımlar yapılıyordu. Daha sonra videolar da düşmeye başladı. Evet, en az 34 bin paylaşım yapıldığı yönünde bilgi var. Şırnaklı milletvekilleri de milletvekilleri de hem video paylaştılar hem durumu anlattılar. Yani hem Şırnak'tan hem Türkiye'nin birçok noktasından tepkiler yükseldi. Bu kişinin tutuklanmasında tepkilerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki de bir tık olarak o yükselen tepkiler hani bir tık azaltıldı, böyle bir sönümlendirildi. Ama söylediğim gibi bu durumun sonraki sürecini de mutlaka takip etmek gerekiyor. Evet, Şırnak'ta neredeyse hani bu hendek meselelerinden sonra hiç böyle bir kitlesel protesto gösterileri yapılamıyordu. Polis çok sert hani davranıyordu. Bu sefer insanlar sokaklarda bu videolara bakılırsa herkes evlerinden ıslıklar alkışlarla göstericilere destek veriyor. Çocuğa uzanan eller kırılsın gibi sloganlar atıyorlar. Hak, hukuk, adalet sloganları atılıyor. Dolayısıyla böyle bir Şırnak'ta böyle bir hareketlilik olduğunu söyleyelim. Şimdi ufak ufak Selim Bey'e geçeceğiz. Ben son bir rakamlardan birazcık bahsedeyim. Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 696 bine yükselmiş durumda. Ölüm sayısı da 586 bin 887, 587 bin diyelim. En fazla tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka ve ölüm sayısı. Daha sonra Brezilya, Hindistan, Rusya diye devam ediyor. Türkiye'den de rakamları dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 17 kişi ölmüş dün. 947 yeni vaka tespit edilmiş. Ama burada ilginç olan bir şey var. Bunu zaman zaman vurguluyorum. Yine yapılan test sayısında düşüş var. Yani bir süre sürekli olarak test sayısı artıyordu. 53 bin 54 bine varmıştı günlük yapılan test sayısı. Bir haftadır neredeyse sürekli olarak azalıyor bu. Buna sosyal medyada da vurgu yapılıyor. Türk Tabipler Birliği de zaman zaman vurgu yapıyor. Dün 42.320'ye düşmüş yapılan test sayısı. Bununla birlikte yakalanan vaka sayısı da tabii düşüyor. 947 uzun zaman sonra 2 gün arka arkaya binin altında vaka tespiti yapılmıştı. Ama bununla orantısız bir şekilde yoğun bakımdaki insan sayısında artış var. Geçtiğimiz aya göre 2 kat artmıştı. Bunu da daha önce paylaşmıştık. 1206 kişi yoğun bakımdaymış. Entübe olan yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 401 ki bu da çok en riskli grup açıkçası. Şimdi korona günleri için Selim Badur'a bağlanabiliriz. Selim Badur'la Korona Günleri. Selim Bey günaydın. Günaydın, günaydın hepinize. Günaydın. Günaydın, günaydın. İsterseniz kısaca bir iki habere değinip daha sonra bilimsel çalışmalara geçeyim. Farklı ülkelerde önlemler ya da kısıtlamalar yeniden düzenlenmekte, yeniden geri dönülmekte. Bu da aslında Özdeş'in de bahsettiği gibi olgu sayısında azalma ya da hafifleme değil, gittikçe daha ciddi boyutlara eriştiğini o sayıların gösteren bir göstergesi, belki indirekt göstergesi. Hindistan ki işte yaklaşık 1.3 milyarlık bir ülke, Bangalore bölgesi 140 milyon kişiyi kapsıyor. Yeniden burada sokağa çıkmalar kısıtlandı. Brezilya'da 1300'den fazla ölüm oldu ki toplamda 74 milyonu geçti. 2 milyondan fazla hasta var. Rio de Janeiro'da 2021 Şubat karnavalına belli başlı samba okulları katılmayacakmış. Bu şimdiden açıklanmış. Ama yapılacak yani. Şimdilik evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkenin güney ve batı eyaletlerinde durum ciddileşiyor. 63.262 yeni olgu var ve toplamda 3.4 milyon kadar olgu çıktı. Belçika'ya baktığımız zaman da geçen haftaya oranla olgu sayısında %11'lik bir artış var. Bayağı ciddi bir artış. Tabii bazı bilgiler geliyor. Örneğin maske kullanımı. Şimdi karnaval yapılacak ama dedi Özdeş. Dün konuşurken hani bu maske takma zorunluluğu getiriliyor çeşitli ülkelere. Ama belirli bir tarih sonra, örneğin Fransa dün bir karar aldı ve 1 Ağustos'tan sonra kapalı ortamlarda maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Niye yarın değil de madem gerekli 1 Ağustos'ta? Evet, bunu İngiltere için de konuşmuştuk galiba. Evet, yani bunu bana sorma ama yani bunu İngiliz ve Fransız politikacılarına sor. Şimdi biraz önce hani ama karnaval yapılacak mı dedin, yani iş dünyasının aslında belirleyici olduğunun bir göstergesi var. Farklı kurumlardaki çalışanlar acaba uluslararası seyahatlerini sürdürecekler mi? Bununla ilgili Fransa'da 273 firma yetkilisiyle bir toplantı ve bir anket gerçekleştirilmiş. Ve gelecek 3 ay içinde %77'si Avrupa'da, %65'i de Avrupa dışındaki ülkelere seyahati organize edeceklerini ve başlayacaklarını söylemişler. Özellikle Global Business Travel Association aktivitelerinin başlayacağını ilan etmiş. Yani sizlerin zannettiğiniz gibi böyle bir tehlike var, böyle bir önemli bir sağlık sorunu var, bir takım kısıtlamalar olsun. Hayır, bu böyle olmuyor. Demek ki bizim bilmediğimiz bir takım dinamikler var. Yunanistan turizmi açıyor örneğin ülkesini ama ikinci dalgadan korkuyor. İlginç bir nokta, geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerinin sınırlarını aştığını diğer ülkelere, diğer Avrupa ülkelerine, sadece Amerika, Rusya ve Türkiye'den gelecek kişilere sınırların hala kapalı olduğunu ilan etmişlerdi. Ancak bu sınırlar açıldıktan sonra örneğin Belçika'ya Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya ve Lüksemburg'dan gelen işçiler, İsveç'te ise İspanya ve Portekiz'den gelenler bir takım odaklar oluşturmuşlar. Yani bu gelen Avrupalı yabancı geldikleri ülkelerde bir takım odak noktalarda enfeksiyon kaynağı oluşturdukları saptanmış. Yani bu nedenle Avrupa içi dolaşımında ciddi bir şekilde önümüzdeki günlerde tartışılacağı belirtiliyor. Bir de Avrupa ülkelerinde yazlık indirimler başlamış ama indirimleri çok da rağbet yokmuş. Ekonomik yazlık indirim derken neyi kastediyorlar? Tatil yani, mi? Alışveriş hayır yani. Alışveriş için işte giysilerin falan indirimleri ama dükkanlar boş, kimse gitmiyor. Biraz şöyle uzak yukarıdan baktığım zaman bu salgının ve bu pandemi sorunun birçok açıdan, hem sağlık açısından hem de ekonomi açısından uzun vadede şimdilik hiçbirimizin öngöremediği kadar önemli hasarlar oluşturacağını düşünmeye başladım. Buna ait belki yarın birkaç veriye değinirim. Şimdi bugün kalan sürede birkaç bilimsel çalışmaya vurgu yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, dün bahsetmiştik bu havadan bulaş söz konusu mu acaba diye. Dün bir yazı yayınlandı PNAS dergisinde, Proceedings'de. Valentin Stadinsky ve arkadaşları yayınladılar. Kendileri lazer ışınlarıyla konuşma sırasında ağızdan çıkan damlacıkları izliyorlar ve öyle hızlı bağırarak değil, düşük tondaki konuşma sırasında bile binlerce oral sıvı damlacığının her saniye ağızdan dışarıya çıktığını, bunların 4 nanometre çapında olduğunu ve buna bağlı olarak da bağırmadan normal bir tonda konuşmanın bile hava yoluyla virüsün bulaşını etkileyeceğini gösteren oldukça önemli bir çalışma. Şimdi işler değişiyor biraz. Bu hava yoluyla bulaş söz konusu olduğunda o zaman bu maske ve sosyal mesafe yaklaşımlarının bir tekrar gözden geçirilmesi gerekecek. Bu konuya dün değinirken Özdeş hava kirliliğinden bahsetmişti. Evet, o konuda da yeni bir yayın var. Matt Cole ve arkadaşları, ki ekibin içinde Birmingham Üniversitesi'nden Ceren Özgen isimli sanırım bir Türk genç araştırıcı bulunmakta. Baktığımızda hava kirliliğinin neler kapsadığı, neleri kapsadığı ve hangi mekanizmayla COVID-19 olgularına duyarlılığı arttırdığı çalışmada irdelenmiş. Azot dioksit ya da kükürt dioksit gibi bir takım 2,5 mikrometre çapındaki partiküllerin, ki hava kirliliğinin içeriğinde bulunuyor bu moleküller. Bunların akciğer fonksiyonlarını azalttığı ve solunum yolu enfeksiyonlarını kolaylaştırıcı bir zemin hazırladığını göstermişler, ki ilginç ve önemli bir çalışma. Hava kalitesini ölçmüşler. Aslında bu çalışmanın ilk ayağı Mart ayında gerçekleştirilmişti ve biz buna değinmiştik korona günlerinde. Şimdi ikinci ayağını Haziran ayındaki bulguları 355 Hollanda Belediyesi'nin sınırları içinde yapmışlar. Ve burada da eğer hava kirliliği belirli bir oranı aşarsa bunun 15 daha fazla sayıda COVID olgusuna, 4 hastane yatışına ve 1 ölüme yol açacağını gösteriyorlar. Yani hava kirliliği ve COVID-19 duyarlılığı arasında ciddi bir ilişki var. Bir diğer önemli nokta, bu bir matematik modelleme. Dün Lancet Global Health'te yayınlandı. Alexandra Hogan ve arkadaşları yaptıkları 4 farklı model uyarınca COVID-19 pandemisinden 5 yıl sonra özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün ısrarla önlem alınması gerektiğini söylediği ve üzerinde çalışıp proje geliştirdiği 3 enfeksiyon hastalığı vardır. HIV, HIV, tüberküloz ve sıtma. Bu 3 hastalıkta ne olup biteceğini, COVID nedeniyle nasıl seyredeceğini bu 3 hastalığın 5 yıl içinde, bunu incelemişler ve şunu söylüyorlar. Bu 3 hastalıktan ölümlerde artış olacak diyorlar. HIV'de %10, tüberkülozda %20, sıtmada ise %36 oranında ölüm olacak. Daha fazla sayıda ölüm olacak COVID-19 nedeniyle. Bunun da açıklamasını şu şekilde yapmışlar. COVID-19 nedeniyle bu hastalıklarla mücadele aksamakta. Örneğin HIV'le ilgili antiretroviral tedavi olanakları ve bu tedavide kullanılan ilaçların hastalara erişimi aksıyor COVID-19 nedeniyle. Tüberkülozda tanı ve tedavi ile ilgili yeni olguların saptanmasında sorun yaşanmakta. Sıtmada ise başta sivrisinekle mücadele olmak üzere birçok hastaya erişim aksamakta. Yani kısaca bu COVID-19 sokağa çıkmaların yasaklanması, seyahatlerin kısıtlanması farklı hastalıklarla mücadelede de bir takım sorunları beraberinde getiriyor. Bu önemli ve uzun vadede, biraz önce değindiğim gibi, ciddi sonuçlar doğuracak. Şu an için öngörmediğimiz ya da göremediğimiz, çok önemsemediğimiz alanlarda da bu COVID-19'un oldukça olumsuz yönlerini yaşayacağız herhalde. Bir çalışma, bu çalışmaya değinmemin nedeni çeşitli televizyon kanallarında da gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri Kennedy Üniversitesi'nin tıp fakültesinin immünoloji bölümünde görev yapan Derya Unutmaz. O ve ekibi, Mikail Doğan ilk isim, son isim Derya Unutmaz, kalabalık bir ekip. Bunların geliştirdikleri bir antikor testi var. Bu yayında dün hakem denetiminden geçmeden ön yayın grubu içinde yer aldı. Ekibin içinde başka Türkler de var. Ama Derya Unutmaz ve arkadaşları yeni bir antikor testinde özellikle nötralizan özelliği olan, yani bir işe yarayan antikorları ayırt eden bir test geliştirmişler. Bu yayına dönüşmüş önemli bir gelişme. Tedavi konusunda ise hidroksiklorokin ve azitromisini, tek başına hidroksiklorin ya da azitromisin gibi bir antibiyotik eklendiğinde bu ne verir, ne götürür? Biliyoruz etmez bu konuda çelişkili bulgular ve yaklaşımlar var. Dün iki tane yayın, birisi International Journal of Infectious Diseases, diğeri de Travel Medicine and Infectious Diseases dergilerinde çıktı. Biri Fransa'dan, diğeri Amerika Birleşik Devletleri'nden. İki yayında hidroksiklorokinin işe yaradığını söylüyor. Ama bir üçüncü yayın çıktı, yine dün yayınlanan bir makale. Henüz herhangi bir dergideki hakem denetiminden geçmemiş bir makale ama başlığı ilginç olduğu için bunu da söylemek istedim. Todd Lee ve arkadaşları hidroksiklorokin, azitromisinin COVID-19'da kullanımı 2. Can't get no satisfaction diye Rolling Stones'da bir gönderme yapmışlar. Satisfaction parçasından bir tanımlamayı makalelerinin başına taşımışlar. McGill Üniversitesi'nden yapılan bir çalışma bu. Şimdi son olarak isterseniz, bilmiyorum ne kadar vaktim kaldı, bakayım. Var var, evet. 25 dakika daha var. Yaz aylarında insanlar hani yine kısıtlamalarla da olsa bazı aktiviteler yapmak istiyorlar ve bu aktiviteler sırasında örneğin tatile gitmek istiyorlar. Tatilde nereye gideceklerini konuşacaklar. Konuşuyorlar ve bunun COVID-19'la ilintisini merak etmekteler. Buna ait bir yazı çıktı Chicago Üniversitesi'nden, Emily London. Böyle işin pratik yönünü irdeleyen, hani işin düğün falan gibi kısımlarını geçiyorum ama bir restoranda yemek yemek örneğin orta ya da yüksek risk taşıyan bir uygulamadır diyor. Özellikle iç mekanlarda yemek yemek halen yapabileceğiniz en riskli şeylerden birisidir diye bahsedilmiş. Önemli. İnsanlar restoranlarda gereğinden fazla zaman geçirme eğilimindeler. Özellikle masalar arası mesafe iyi ayarlanmış olsa bile etkene maruz kalma süresi uzuyor. Ve konuşmasında da bir miktar virüsün saçıldığı düşünülürse eğer kapalı restoranlarda... Evet, havada askıda kalabiliyorsa bir süre. Evet, bu önemli. O nedenle de dış mekanlarda masa bulmaya çalışın önerisinde bulunmuşlar. İç mekanlarda dini buluşmalara katılmak, buna ait işte özellikle kiliselerde, Arkansas Kilisesi'nde yapılan bir çalışmadaki salgın ve kapalı ortamlarda, kilise örneğinde bu dini törenler sırasında da nasıl bulaşın olduğunu, örneğin yazar diyor ki benim kilisem geçtiğimiz hafta bireysel servis yapmaya başladı diyor. 25 kişilik grupları yüz maskesi takarak ve 2 metre aralıklarla bir törenler yapılıyormuş. Popüler bir sahilde veya havuzda günü geçirmek bunun düşük riskli olduğu. Çünkü havuza gireyim mi, denize gireyim mi sorusuyla çok karşılaşmaktayız biz de. Sırf suyun bu büyük hacminden ötürü bile virüs seyrelmiş olacaktı ve bu sudan virüs kapma olasılığı hemen hemen hiç yok. Yani havuz, özellikle klorlanmış havuzlarda elbette yok. Ama denizde de böyle bir olasılık yok. Ancak plajlara gittiğiniz zaman en az 2 metre uzakta durabilir insanlardan diyor. Özellikle bu kalabalık yine ve yakın temas ön plana çıkıyor. Yoksa denize girmenin ya da havuza girmenin herhangi bir sorun yaratmadığı vurgulanmış. Dediğim gibi düğünleri geçiyorum. Umumi tuvalet kullanımındaki riskin düşük ya da orta risk olduğunu, bir arkadaşınızın ev tuvaletini kullanmasına izin vermenin düşük ya da risk taşıdığını, bir diğer aileyle bir tatile gitmenin düşük risk taşıdığını, eğer her iki ailede ve aile bireyleri diğer insanlarla temaslarını kısıtladılar ve karantinada kaldılarsa burada rahat edebileceğimiz, ama unutmamamız gereken bir nokta, hiç kimsede hastalık belirtisi olmadığından emin olun ve eğer herhangi birinde böyle bir semptom varsa o kişilerle aynı evde kalmayın demişler. Önemli ve sorulan bir sual, havuz ya da deniz gibi bir otelde kalmak. Otellerin göreceli olarak düşük riskte olduğu yönünde genel kanı. Ancak lobi, jimnastik salonu, restoran ve asansör gibi ortak alanlarda geçirdiğiniz zamanı en aza indirmelisiniz diyor. Evet, zaten otellerde en kritik bölge yemekhane herhalde. Evet, evet tabii. Ama örneğin televizyonun uzaktan kumandasını ve diğer ortak kullanılan unsurları silmek için dezenfektan mendil taşıyın gibi bir öneri de var. Restoranda yemek yerine oda servisi rica edin diyorlar. Berber ve kuaförler de orta ya da yüksek risk grubundaymış. Çünkü saç kesimi sırasında yakın temas var. Berber, kuaför çok yakın bir mesafede nefes alıp vermek zorunda. Bu dikkat edilmeli diye bahsediyor. Ve en sonunda alışveriş merkezine gitmek. Alışveriş merkezinde de mantık şu. İçeri gir, hemen bak, karar ver ve çık. Yani süratli davranıldığı zaman. Fazla oyalanmayın diye. Fazla oyalanma. Bu nedenle biz de vurgulamıştık Özdeş. Hatırlarsan eğer alışveriş merkezine girip bu şekilde süratle dışarı çıkan, işini bitirip süratle dışarı çıkanlar değil, daha çok orada görev yapan, sabahtan akşama evet. kadar o kapalı ortamda kalanlar risk altında. Kamp yapmak açık havada çok düşük bir risk. Dış mekanlarda egzersiz yapmak, bunun altını vurgulamakta yarar var. Örneğin ben Kadıköy tarafında oturuyorum. Sahil kısmında bazen bisiklet ya da koşu yapanların bir kısmı az sayıda da olsa maske takıyorlar. Buna gerçekten gerek yok. Ama bu galiba şeyden dolayı artık yasak olduğu için. Evet, onun için ben cebimde Dünya Sağlık Örgütü'nün bu anlamsızdır yazısını taşıyorum. Ama ne kadar etkili olur beni sorgulayan polise bilmiyorum. Uzmanlar daha çok tenis gibi bireysel sporların basketbol ya da futbol gibi temas sporlarından daha güvenli olduğunu altını vurguluyorlar. Bu arada en büyük risk gece kulübü gibi, bar gibi kapalı ve yakın temasın söz konusu olduğu ortamlara gitmek gerçekten. Şu anda barlara ve kulüplere gitmeyin çağrısını yapmış bu Chicago Üniversitesi öğretim üyeleri, hastane epidemiyoloji ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Emily London. Bugün bu önemli bilgiyle bitirmiş olayım ama yarın için şimdiden belirttim ki bu korona günlerinin başından beri Türkiye'de yapılan çalışmalar, özellikle sosyal dallarda COVID-19'a bakışa ait birçok örneğe değinmiştim. Ama gördüğüm en bana kalırsa değerli çalışmayı Bilim Akademisi'nin sitesi olan Sarkaç'ta Çağlar Keydar, Derya Nizam Bilgiç ve Zafer Yenal yayınladılar. Temmuz'un ilk haftası COVID-19 Tarım ve Gıda adı altında çok önemli bir makale, çok bilimsel değeri bana kalırsa çok yüksek bir makale. Yarın buradan başlayacağımızı şimdiden duyurup size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar, sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhabalar Seyfettin Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Günaydın. Bugün sanırım işsizlik meselesinden devam edeceğiz. Evet. Buyurun. Buyurun, buyurun hocam. Vallahi tabii işsizlik meselesini konuşmamız şart çünkü mesele sadece sıradan standart bir işsizlik artışı değil sorun. Bu 10 Temmuz'dan Nisan dönemi hane halkı iş gücü anketleri yayınlandı. Her ayın 10'unda olduğu gibi. Bu anketi de doğrusu merakla bekliyordum. Hem de endişeyle bekliyordum. T24'teki yazımda da belirttiğim gibi. Bu endişeler maalesef gerçekleşti. Şimdi nereden başlayayım? Şöyle, bir kere işsizlik artıyor mu? Artıyor. Bunda şaşılacak bir şey yok denebilir tabii. Mevsim etkilerinde aranılmış. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Mevsim etkisinden arındırılmamış manşet işsizlik rakamları zaman zaman öne çıkarılıyor. TÜİK'te haber bülteninde ilk olarak bunu verir. Bizim medyada sağ olsun bu rakamlara bakarak şaşırıyor çünkü düşüyor, işsizlik yönü gözüküyor. Tabii bunlara itibar etmek son derece sakıncalı çünkü bir anlamı yok mevsim etkisinden arındırılmamış rakamların.

Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve açıkradyo.com.tr'desiniz. Açık Gazete programı devam ediyor, saat 9.32. Bu dinlediğiniz parça Desmond Dekker ve The Aces grubundan Shantytown parçasıydı. Kendisinin doğum yıl dönümü bugün. Dolayısıyla açılışta da bir parçasını çalmıştık. İsrailit şarkısını, şimdi de Shantytown'u çalmış olduk. Biraz sonra Avrupa Ne Konuşuyor'a bağlanacağız ama öncesinde Türkiye ve dünyadan kalan haberleri Evrim'le birlikte size verelim. Evrim, senin elinde birkaç haber vardı. Evet, önce hemen yeni gelen bir haberle başlamak istiyorum Bozcaada ile ilgili. Bozcaada da biliyorsunuz uzun zamandır ekolojik film festivali düzenleniyor. Oldukça kültür sanat etkinliklerinin çok fazla yapıldığı bir ada ve koronavirüsün de ulaşmadığı nadir yerlerden biri. Bozcaada'da da bütün bu hem ekolojik festivalleri hem o adadaki kültür sanat çalışmalarını destekleyen Bozcaada Kaymakamı vardı, İbrahim Gültekin. Dün bir kararname yayınlanıyor ve Gültekin'in Gümüşhane'nin Köse ilçesine atandığı açıklanıyor. Bunun üzerine ada halkı büyük bir şok yaşıyor ve sosyal medyadan bugün bir kampanya başlattılar Bozcaadalılar. Bozcaada'ya kaymakamı gitmesin diye sesleniyorlar, seslenecekler. Biz de buradan duyurmuş olalım. Sosyal medyada belki dikkatleri daha fazla üzerlerine çekmiş oluruz. Bozcaada kaymakamı gitmesin diye 21.30'da Twitter kampanyası 16 Temmuz'da başlıyor. Buna yönelik bir girişimleri var. Ayrıca programın başında sözünü ettiğimiz Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar ve gerginliğe ilişkinde Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni düşen ve yeniden bir tepki var. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada sabah saatlerinde de söz ettiğimiz gibi Ermenistan makamlarına akıllarını başlarına almaları yönünde bir çağrı yapmış. Diplomatik bir açıklama olmuş gerçekten. Evet, sabah saatlerinde düşmüş bu kadar diplomatik bir açıklamayı ben de görünce hemen paylaşmak istedim dinleyenlerimizle. Birkaç tane daha haberimiz var. Man Adası davasında karar açıklandı dün. Hatırlayacak olursanız Man Adası'na para kaçırmaktan söz ediliyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinden söz ediyorduk. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir iddiada bulunmuştu. Buna dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer isimler dava açmışlardı. Dün bunun kararı verilmiş ve Kılıçdaroğlu'na 197 bin TL tazminat ödeme kararı verilmiş. Bunun büyükçe bir kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olacak. Bunun dışında Anayasa Mahkemesi'nden bir karar var. Anayasa Mahkemesi ilk kez AİHM, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımayan bir kararı imza attı deniyor T24'teki haberde. AYM ilk kez bir AİHM kararını tanımazken bu FETÖ sürecinde, darbe girişimi yani sürecinde tutuklanan hakimler için alınmış olan, AİHM bir hak ihlali olduğunu söylemişti hakimlere yönelik. AYM ise AİHM durumu bilmiyor, yeteri kadar hakim değil, bizim aldığımız karar doğrudur demiş. Hakim olarak görev yapmaktayken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ-PDY, yani paralel devlet yapılanmasıyla bağlantılı bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kişiler için tahliye ve hakkında ağır ceza verilen kişilerle ilgili olarak bu kararı almışlar. Bu süreçte suçlu bulunan isimlerden bir tanesi AİHM'e bireysel başvuruda bulunmuş ve hak ihlali kararı vermiş AİHM. AYM ise bunun geçerli olmayacağını söylüyor. Böylece ilk kez aslında uluslararası mahkemeler, hani ulusal mahkemenin üzerinde diye kabul edilirdi. Fiilen böyle olmadığına yönelik bir karar çıkmış oldu. En azından bu olay özelinde. Aslında bunu ilk kez resmi olarak açıklamış oldular. Yoksa ahim kararları bu ülkede uygulanmıyor. Evet, sadece doğru. Bunu AYM'den duymuş olduk böylece. Tabii Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş vakaları var. Bu yüzden gidişatı da gösteriyor aslında AYM'nin bu açıklaması. O yüzden benim aklıma direkt yine İstanbul Sözleşmesi geldi. Doğru. Şimdi son bir tane Türkiye haberi vereyim. Bu çok eğlenceli bir haber. Açıkçası meraklı yurttaşlar için önemli bir hizmet var. İzmit'te bir iş merkezi inşaatı etrafını paravan ile çevirmiş. Fakat biliyorsunuz meraklı yurttaş böyle etrafı paravanla çevrili inşaatları izlemek için bulduğu delikten gözetliyor. Vatandaşı bu zorlu girişimden kurtarmak için pencere açmışlar paravanlara. Ve televizyon şeklinde de etrafını dekore etmiş. Buraya giden bir muhabir de hemen bu pencereden inşaatı ve inşaat araçlarını izleyen bir kişiyi, bir meraklı yurttaşla röportaj yapmış. Eğlenceli bir röportaj olmuş. Ahmet Gün bu vatandaşın ismi de T24'te yer alıyordu. Nasıl buldunuz bu uygulamayı demişler. İnşaatı izleyebiliyorsunuz bu sayede. Vallahi çok mantıklı, gayet güzel olmuş. Şahsen denk geldiğim zaman ben de bakıyorum. Aynı zamanda iş makineleri oldukça merak uyandırıyor. İnsanlar da seyrediyorlar diyor. Ben kendim de endüstriyel makineleri izlemeyi çok seviyorum açıkçası diyor. Bu tip şantiyeler, iş makineleri televizyonda olsa evlilik programlarından daha çok seyredilir diye de bir yorumda bulunmuş meraklı yurttaşımız. Aslında bu haber de yine şeyi gösteriyor. Yani inşaat sektörünün işte Türkiye'deki durumu. Hani toplumdan tiyatro bulduğu destek. Hani tiyatro izlerken, işte opera izlerken, sinema izlerken değil, hani artık ne izliyorsunuz? İnşaat izliyoruz. Zaten televizyonda olsa seyrederdim diyor yani kendisi de. Buradan dünya haberlerine kısaca tekrar elimizde kalanlara bakıp hemen Avrupa ne konuşuyor'a bağlanalım. Bir Amerika'dan haber vardı. Bunu aslında Salı günü Güven Güzeldere ile konuşmuştuk. Yabancı öğrencilerin sınır dışı edilmesi söz konusuydu Amerika'da. Online eğitim sebebiyle Trump tarafından alınan bir karardı. Fakat bu karar iptal edildi. Haberi var Deutsche Welle'de. Yani sınır dışı edilmeyecek öğrenciler. Bunun ötesinde şeyden bahsetmiştik. İngiltere'de Bristol kentinde Edward Colston, bir köleci nin heykeli devrilmişti. Onun yerine eylemlere katılan bir protestocunun heykeli dikildi. Jen Wright isimli protestocu bu. Aslında gerçekten eylemler sırasında boş kalan bu heykel, daha önce Edward Colston isimli köleci tüccarının heykelinin bulunduğu yerin üzerine çıkıp sol yumruğunu kaldırıyordu. Ve hani siyah gücü anlamına geliyordu bu sembol yumruklu eylemde. Bu fotoğraf çekilmişti ve basında yer almıştı. Kendisinin heykeli benzer şekilde, bu şekilde yumruk havadayken konmuş. Gerçekten heykel yapılmış ama geçici diyorlar. Daha sonra indirileceğini söylemiş heykeltıraşta. Senin elinde var mı bir haber? Şimdi yoksa bakıyordum. Açıkçası dünyaya dair bir herhangi bir gelişmeye rastlamadım. Tamam. Putin'e yönelik bu eylemlerden kısaca yine bahsetmiş olalım. Referandumdan sonra 2036'ya kadar başkanlık görevini sürdürebilme ihtimali oluştu Putin'in. Ve dün eylemler gerçekleştirildi. 130 kişi hemen gözaltına alınmış. Başkent Moskova'da oluyor. Ve Pushkinskaya Meydanı'nda 4 saatten fazla süren gösteriye 1000 kişi katılmış. Ve bir tür hani diktatörlüğe doğru gitme eğilimine karşı ses çıkarmışlar ama polis hemen 130'unu zaten gözaltına almış. İsrail'de daha önce de söyledik, binlerce kişi yolsuzluğa karşı Netanyahu'nun istifa etmesi için sokaklardalar. İsraillerin %75'inin Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin COVID-19 ile mücadelede gösterdiği performanstan memnun olmadığını ortaya koyan kamuoyu yoklamaları da yer alıyor Euronews'un haberinde. Şimdi bir Pakistan'dan da bir patlama haberi yer almıştı. El Cezire'de yer alıyordu. Pakistan'da gerçekleşen bir bombalı saldırıda 8 asker hayatını kaybetmiş. 5 kişi de bir konvoya düzenleniyor bu saldırı. Yaralanmış haberi var. Şimdi Avrupa'nın ne konuştuğunu konuşmak üzere Tuğba Tekerek'e bağlanabiliriz. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba. Günaydın Özdeş. Merhaba Tuğba. Merhaba Evrim. Evet, Avrupa neler konuşuyor? Avrupa ne konuşuyor? Siz aslında Avrupa'dan ve dünyadan pek çok haberi aktardınız. Ben biraz hani Türkiye'de çok konuşulmayan, haber olunmayan şeyleri buraya taşımaya çalışıyorum. Öncelikle Portekiz'in Lizbon kentine gidelim bugünkü Avrupa turumuzda. Lizbon'da şöyle bir şey oluyor. Lizbon Belediye Başkanı Airbnb'ye karşı bir mücadele başlattı. Ama bu mücadele başlattı dediğimiz şey tam böyle hemen ilk aklımıza gelen şeylerden şey değil. Biraz daha farklı. Lizbon'da kent merkezindeki evlerin üçte biri Airbnb tarzı mecralar yoluyla kiralanıyormuş. Lizbon'un nüfusu 500 bin, gelen turist sayısı yılda 4 milyon. Belediye başkanı turizm olsun ama daha sürdürülebilir ve Lizbonluların da burada yaşayanların, çalışanların da burada oturabildiği bir kent olsun diye bir hamle başlatıyor. Bu nasıl bir proje? Şöyle, Lizbon'da kilit sektörlerde, kilit mesleklerde çalışanlar, örneğin öğretmenler ya da sağlık personeli gibi kesimlerde çalışanlara evler kiralanacak. Bu kiralar yıllık gelirlerinin %30'unu aşmayacak kira tutarı. Piyasa rayiç bedeliyle bu düşük kira arasındaki farkı belediye ev sahiplerine ödeyecek. Ve işte kontratlar 5 yıllığına yapılacak ve böylece ev sahiplerine de işte uzun vadeli istikrarlı bir gelir sağlanmış olacak. Ve ayrıca ev sahiplerine bir takım işte bu aldıkları kira üzerinden vergi ödemeyecekler. Bu arada bu uzun süreli hani 5 yıl veya hatta daha uzun süreli kontratlar var. Bu kiracılar için de tabii çok avantajlı bir durum. Biz Türkiye'de her yıl yeniden zam yapmak üzere yıllık kontratlar yapıyoruz ama Batı'da oldukça yaygın 5 yıl 10 yıl kontratlar. Evet, evet, kesinlikle. Portekiz 2010'ların başında bir ekonomik kriz yaşıyor. Bu ekonomik kriz döneminde işte bir IMF programı uygulanıyor. Yani Avrupa'da yaygın olan şeyler, yaygın demeyelim ama uygulamalardan bir tanesi aslında kiralar üzerindeki sınırlandırmalar. Yani kiraların bir tepe noktası oluyor. İşte bu IMF programı kapsamında Lizbon'daki bu kısıtlamalar da kaldırılmış. Ayrıca yabancı yatırımcı çekmek için bu bize biraz sındık gelebilir. Gayrimenkul alımına 500 bin eurodan fazla yatırım yapanlara işte 5 yıl oturum hakkı veriliyor. Ve bu 2010'lar boyunca Lizbon'da mülkler el değiştiriyor, kentin kullanımı, mülklerin işlevi değişiyor. Turizm kentin en önemli gelir kaynağı oluyor ve Lizbon artık hani bu kentte çalışanların yaşayamadığı bir yer haline dönüşüyor ve ekonomi ve kent hayatı kitlesel turizm etrafında dönüyor. Şimdi Lisbon Belediye Başkanı işte bu projeyi başlatıyor ve bunu da Independent bunu anlatan bir makale yazmış Independent gazetesine Britanya'da. Diyor ki hastane personeli, ulaştırma işçileri, öğretmenler ve bizim için hayati hizmetleri veren daha binlerce kişi için uygun kiralı evleri bir öncelik haline getirmek mümkün. Ev sahiplerine uzun vadeli, istikrarlı bir gelir imkanı sunan, bize ise canlı, sağlıklı ve adil bir kentte yaşama fırsatı veren cesur bir strateji bizim şu anda uyguladığımız. Melbourne'den Paris'e tüm dünyadaki eğilim, dağılan kent merkezlerinden, sakinlerin 20 dakikada yürüyerek muayenehaneye, okula, mağazalara gidebildiği canlı kent merkezlerine doğru bir eğilim var tüm dünyada diyor. Bu arada şunu eklemek lazım. Hani bu Sosyalist Parti'den olan belediye başkanı şey demiyor. Yani biz turizme savaş açıyoruz, turistleri istemiyoruz demiyor. Daha sürdürülebilir bir turizm yapmak istiyoruz evet, diyor. Bu... Barcelona'da da hatırlıyorum müşterek Barcelona hareketi şu anda da belediyeyi elinde bulunduran onların için de önemli bir konuydu. Yani böyle bir tür sırf turizmi önceleyen ekonomi modelinin kentte yaşayanlar için hayatı oldukça ızdırap haline çevirdiğine dair de şeyler var tabii. Evet, yani Avrupa'nın pek çok kentinde bu konuşuluyor. Hani senin söylediğine ek olarak söyleyeyim. Mesela bu habere bakarken şey gördüm. Amsterdam'da da 3 mahallede evlerin yine Airbnb yoluyla kiralanması yasaklanmış durumda mesela. Evet. Bunun hani... kent merkezlerinde yani kentte çalışanların hayatını kolaylaştırması bir yana, bir yandan da şöyle bir hani çok önemli bir noktası var iklim açısından. Medine Independent'ta yazdığı yazıda buna da dikkat çekiyor. Kent merkezinde çalışanlar kent dışında yaşayınca her gün gidip gelmek zorunda kalıyor ve bu ulaşımda bir karbon emisyonu yaratıyor. Hani iklim açısından da böyle bir düzenlemenin önemli olduğunu söylüyor. Bu arada hatırlatalım, Lisbon AB Komisyonu tarafından 2020 Yeşil Avrupa Başkenti seçilmiş durumda. Şu anda bu unvanı taşıyor. Yani Medina'nın bu stratejisine tepkiler nasıl? Genel olarak son derece olumlu. Sadece eksik ve geç bulunuyor. Yani kiralar üzerine de bir takım sınırlamalar getirilebileceği genel olarak söyleniyor. Bu şey haber bana şu açılardan önemli geldi açıkçası. Hani koronavirüsün başından beri hani bu olay bizim toplumsal hayatı, ekonomiyi yeniden düzenlememiz için bir fırsat, bunu bir fırsat olarak kullanmalıyız diyor bazı yorumcular. Ayrıca hani bu yaz turizme bir ara verilmiş oldu. Bunu da kitlesel turizmi, kentlere zarar veren kitlesel turizmden uzaklaşıp daha sürdürülebilir bir turizmin altyapısını kurmak için kullanmalıyız diyenler vardı. Bir de koronavirüs döneminde bazı meslekler çok ön plana çıkmıştı. İşte mesela belediye başkanının ulaştırma işçilerinden bahsetmesi, sağlık çalışanlarından, öğretmenlerden bahsetmesi önemli. Hani bu meslek sahiplerine hak ettikleri kıymeti vermeli diye bir söylem vardı. Hani tüm bunlara dokunan bir hamle olarak bana önemli göründü. Bu bağlamda aktarmak istedim. Evet, gerçekten hani bu turizm meselesi sanırım bu kent mücadelelerinde de önemli bir konuydu. Benim de aklıma hemen daha önce de söyledim Barcelona örneği geliyor. Hatta büyük on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler vardı. Göçmenler hoş geldiniz, turistler defolun pankartı da vardı bunların arasında. Evet, evet. Venedik'te de halk benzer sorunlardan çok şikayetçiydi uzun zamandır, söylüyorlardı. Evet, yani Berlin'de bu yüksek hem kira hem turizmle ilgili hem de yani Berlin'in genel olarak bu akışla ilgili hani kiralar çok yükseliyor ve mesela Berlin'de kiralara bir sınır konulması konusunda hukuksal adımlar atılıyor. Yani hani bir İstanbul'da sonuçta çok turist çeken ve hani kentin belli bölgelerinin, mesela adaların ya da İstiklal Caddesi'nin işte turizm etrafında bir ekonomi ve hayat dönüyor. Hani bütün bunlar bizim açımızdan da, bizim kentimizi ve buradaki hayatımızı düşünmemiz açısından ufuk açıcı olabilir. Kesinlikle. Böyle. Buradan şeye geçelim, komşumuz Bulgaristan'a geçelim. Siz dünyanın farklı yerlerindeki protestolardan bahsettiniz. Bulgaristan'da da yaklaşık bir haftadır süren son derece kitlesel, sadece başkent Sofya'da değil başka kentlere de yayılmış protestolar var. Halk sokakta. Bunun çok uzun zamandır en geniş gösteriler olduğu söyleniyor. Protestocuların hedefinde Başbakan Borisov var. Onu kriminal oligarklarla işbirliğiyle suçluyorlar ve istifasını talep ediyorlar. Mafya devleti kurmakla suçluyorlar. Aynen. Evet, evet. Bilmiyorum bundan bahsettiniz mi? Protestoları tetikleyen olay ilginç. Geçen hafta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında, Türkiye'ye de çok yakın, Burgaz kenti var. Bu Burgaz kentinde küçük sol muhalif partinin lideri oradaki kamuya açık sahil şeridine girmek istiyor. Ama devlet güvenlik görevlileri tarafından durduruluyor. Niye? Çünkü orada bir iş adamının villası var. Ve bu iş adamı da etnik olarak Türk, Ahmet Doğan, son derece güçlü bir iş adamı ve Borisov'la yakın hani ilişkileri olan bir kişi. Ve hani yani bu özel mülk, sonuçta sahilin kamuya açık olması gerekiyor ama burayı devlet güvenlik güçleri koruyor. Buna dair bir video yayınlanıyor. Bu sosyal medyada çok geniş bir şekilde paylaşılıyor ve bunun viral olmasının ardından protestolar başlıyor. Hani bu işte devletin güçlü iş adamlarıyla, oligarklarla ilişkisine dair bir olay olarak hani sembolikleşiyor. Açık Gazete'de geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Borisov'un başucunda silahla uyurken fotoğrafları sızdırılmıştı. Evet. Drone demiştin değil mi? Drone'la evet, yani çekilmiş fotoğraf. Borisov bunun hani Cumhurbaşkanı'nın drone'uyla çekildiğini söylüyor. Evet. Ama yani fotoğraflar evin içinden çekilmiş. Yani dışarıdan evet, drone getirmiş olsa bile Cumhurbaşkanı. Hani o mümkün değil. Biz aslında salı günü hani bu Bulgaristan'da hafta sonu yapılan eylemlere yer vermiştik ama bu anlattığın detayı bilmiyorduk. Sokağa çıkma sebebi Cumhurbaşkanlığına bağlı hükümeti, başbakanı yolsuzlukla suçlayan bazı bürokratların gözaltına alınmış olması sebebiyle denmişti. Bu şekilde hani vermiştik o dönem ama bu bahsettiğin ayrıntıyı bilmiyorduk. Şöyle yani bir hafta önce bu sahil şeridine girememesiyle başlıyor olaylar. Sonra Cumhurbaşkanı göstericilerin yanında olduğuna dair açıklama yapıyor ve başbakanı eleştiren açıklama yapıyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı ofisine polisler gidiyor. Oradaki iki görevli gözaltına alınıyor. Hani bunun üzerine olaylar daha alevleniyor. Hani ufak bir ayrıntı, bence çok önemli bir şey. Yani sahillerin kamunun olması ve bizim gezebiliyor olmamız. Hani orada da bunun üzerine de hafta sonunda tekrar Burgaz'da eylemler yapılıyor. Yani biz buraya gireceğiz diye. Hani Borisov tamam diyor, ben bu güvenlik görevlilerini işte bu villayı korumaktan çektim falan diyor. Ama olaylar gittikçe büyüyor ve halen de sürüyor. Bulgaristan Avrupa Birliği'ndeki en yoksul kent ama aynı zamanda yolsuzluğunda en yoğun olduğu kent. Ülke. Yolsuzluk endekslerinde başı çekiyor Bulgaristan. Bir Bulgaristan'da Sega gazetesinden bir yorumu aktarayım. bu protestoları yolsuzluğa bulaşmış seçkinleri iktidardan almak için benzersiz bir fırsat olarak görüyor köşe yazarı ve şöyle söylüyor. Şu sıralar Sofya ve diğer büyük kentlerin sokaklarında olanlar kuşkusuz tarih kitaplarında yerini alacak. Ya egemenliğin sahibi olan halk erkini geri alacak ya da bu olanlar beceriksiz, arsız ve kriminal bir ayak takımının kazısanız bile iktidardan ayıramayacağınız şekilde iktidara yapıştığını gösteren bir durum olarak tarihe geçecek. Ya şimdi ya hiç. Bu kez başarılı olunamazsa bir sonraki fırsat en erken 7 ila 10 yıl sonra ele geçecek. Eğer o güne kadar Bulgaristan'da birileri kalmış olursa. Yani görünen o ki komşumuz Bulgaristan'da gayet tarihi günler yaşanıyor. Orada evet. Olanları ben de ilgiyle takip edip burada aktarmaya devam etmeye çalışacağım. Yani çok az vaktimiz kaldı ama çok kısaca haber takibi olarak da bunu söyleyelim istiyorum. Polonya'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı bu hafta sonu. Muhafazakar sağcı Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı Duda ikinci kez Cumhurbaşkanlığı yapacak. %51 gibi kıl payı bir farkla kazandı. Muhalefetin lideri daha işte genç belediye başkanı, Varşova'nın belediye başkanı Trzaskowski hani ciddi bir yükseliş yakaladı ve muhalefetin oylarını %49'a getirdi. Cumhurbaşkanlığını almaya yetmedi. Kısaca şunu söyleyeyim. Bir yanda bu işte Duda ikinci bir kez Cumhurbaşkanı olduğu ve artık iktidarda ki antidemokratik eğilimleriyle bilinen PiS partisiyle birlikte ülkenin kurumlarını, medyasını, yargısını çökertebilir ve önlerinde bir fren kalmadı gibi bir yorum var bir yanda. Öte yanda işte bu %49'u çok önemli ve çok ümit var bir gelişme olarak görenler var. İşte gençler ve kentliler muhalefetin adayına oy verdi. Mesela Almanya'da bir gazete diyor ki hani bu süreç uzun bir özgürlük mücadelesi geleneği olan Polonya'da önümüzdeki yıllarda Macaristan benzeri bir senaryonun yaşanmayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor diyor. Böyle orada da hani iki tarafa çekildiği Polonya'da bir durum var. Şimdilik muhafazakarlar galip gibi görünüyor. Önümüzdeki yıllarda orada ne olacağı da ilgiyle takip edilmesi gereken bir konu. Bizim de elimizde Polonya ile ilgili minik bir haber vardı. Dün evet. Gelmiş bu haberde bir anarşist, bir queer aktivist, özellikle bu Cumhurbaşkanı'na karşı da kampanya yapan bir aktivist polisler tarafından gözaltına alınmış ve kendisine ulaşılamıyormuş. Sosyal medyada ve çeşitli sitelerde de paylaşım yapıyorlar diyelim. Peki Tuğba, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Ben Özdeş Özbay, Evrim Kepenek ve Robin Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Grütk da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.